سورت بقرہ آیات نمبر دے سرور دیر شم چونتیس نمبر آیت دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا من ارغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فازلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا بتوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سورة بقرة سلور حسوا اول حصہ کې اسباد توحید او غدر بابونه وا اول باب کې شلایاتونو پای کې بیان د درې وډلو زاغې صفاتونه هغه ته حکمونه او دوه وډلو ته مثالونه بیا دویم باب شروع دون اللسم آیاتنا یو اشتم آیاتنا یو کم سلوی اختم آیاتا پوری و دی دویم باب کی نلس آیاتونو داغی لب لباب او خلاصا او مقصد داو چاول کی دعوت توحید یا یوحنا سعبدو او پاغی دلائلو پینزا دلائل عقلیو پیس باد توحید باندی او بیا دلیل وحی په اثبات د رسالت باندې دلیل وحی په اثبات د رسالت باندې زجر او بشارت کې څلور خبرې وي دفض شوبې ان الله لا یستحی سرا او د کیف تکفرون نا سلو نعمتونو یو نعمت ما د نش نشته کړی نو ول انکار کوي تاسو دنیا کې وجود نو تاسو له دنیا کې وجود درک دویم نعمت د دنیا سسی زونه چی دی اغا ماستاسو ده فیده ده پارا پیدا کری دی بیای داغی نپز عز الملائک او دلیل نقلی ده فرشتو چاغیم ده ده بیان کری او نحنو نسبحو بی حمده که و نقدسو لک او ده فرشتو نه نفر علم غیبو که چه فرشتی دی اشرف المخلوقات بهترین مخلوق ده نورانی مخلوق دے اواغی تا دپوٹو سیزونو پتا نشتا او انبیاء علیہ السلامی اچت کلو پا فرشتو باندے دو وجد دینا چه آغی کے مادہ دو گناہ وا واغی گناہ نو کولا فرشتو کی خو مادہ نو آنو دک گناہ نو کولا دے زینا دریم نعمت داو چستاسو نیکو حضرت آدم علیہ السلام ما پا فرشتو معزز کو فرشتو ته حکم وکړه چې هغه ته سجده وکړي نو چې د چا نیکه معزز شي عزتمن شي نو داغه اولاد هم عزتمن دي نو تاسو ما عزتمن کړي په مخلوق کې ځکه تاسو نیکه ما معزز کړو وګوره فرشتو ته حکم وکړه چې بابا آدم علی السلام ته سجده وکړي نو فرشتو سجده ورنکړه مگر یو بے ایمان فس سجده فرشتو سجدا بابا آدم علیہ السلام ته وکړه خو یو بے ایمانی وکړه چاغه فرشتو سره ملګرتیا و نکړه په دې حکم کې چاغه سوکو ابلیس او بے ایمان شیطان داغه غرزالت داغه غزلت داغه رسوایی او سزا داخله د دنیا قران دا بیان کړه چې دې بے ایمان زما حکم نه مانو ښکارا انکار وکړو نو ما تبا او ذلیل او رسوا کړه انکار بنکه یو ٹھیک دا گناہ اوشوا خو یو کار انکاری چا اللہ وی اقیم و صلاة منزو کا نو دیوی زو خود سن منو کو منځ کله کله د سړینا قضا شي ټیک د قضا کې د ندی په کار خو قصدن نه په خطای کې دلار شي مداغم سزا ملاويږي خو چولر غ انکارونو کدی بې ایمان چولر د الله د حکم نه سکړیو انکار کړو لذا نعمت او د الله د طرف نه چستا سنکو آدم علیہ السلام ما معزز کو آغی تمی سجدہ کڑی وا حاپا فرشتو او سلورم نعمت داو فتلقا آدم مردبی کلمات فتاب آلے داغن لغز شویو آغا میوت پیر خل شویو میوت آنا نواغ میورتا ماف کلا مافی زما کار دے پیغمبر دے جوندے دے زان نش اخلاصو لے ما اخلاص کاللاوے فتاب آلیه چدا باب کل ختمین و پاخر کے زیر اور کئی ومن تبعا ہدایا فلا خوف علیم ولا هم یعزنون او یر اور کئی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائکا اصحاب النار فیها خالدون دا مقصدو د دې آیاتونو نننی سبق کې دو نعمتونو ستاسو نکم معزز په فرشتو ګرځاو ستاسو د نکنا خدای لنا لغز شو خو دې لاغریو میوه ته پیر خل شو وا نو هغه میوه ته معاف کړه اخر د باب کې زیر اور کوي پای ما یات ینکم منی هدن امن تبع هدایا فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون زيره او تخويف يرى والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون سلو در شمايات غوره مخه نفر علم غيب وكلا واذا قلنا يا كچوي من فرشتو تا اسجدوا سجدو کئی لی آدما پا طرف دو آدم علیہ السلام فسجدو سجدو کئی آدم علیہ السلام تا نو سجدو کلا تولو فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس انکلا ابا انکاریو کو وستقبرا زان غٹو گانا وکان من الكافرین او دے پخوا پا علم دا اللہ کے دا کافرانو نام یا وکانا فماند سوارا اگرزیده پده حکم نمانلو من الکافرین ده کافرانونا ده مانا شو حکم فرشتو تم شوه ده نو شیطان تا حکم نده شوه نو زکه سجیده نده کره حکم خو فرشتو تا شوه گسوک دای ترازو کی چه از قلنا للملائکته ما فرشتو تو ویج سجیده او کره نو فرشتو سجده او نکړه او شیطان ته حکم نو شوې نو ځکه سجده او نکړه خدا خبره غلطه ده حکم شیطان او فرشتو دواړو ته شوې نو چې دواړو ته شوې نو ته کې شیطان ذکر ولې او نکړه دا قانون دی چې کله هغه حکم شي نو هغه بهترین ذکر کی او هغه کمزور ذلیل او خاص هغه په قیاس کی لکه ذی سورته بقره پاول کې مونږ ویلو اولمبیا یاد کې او دلل المتقین دا قران هدایت دی رانا دا د فرض متقینو نو د متقینو د پاره هدایت دی نو د کافرو د پاره هدایت نشه نا هدل المتقین والکافرین هدایت دے متقی و کافر دوالو لرا خو ذکر دا متقی و که دا وجه دا شرافت و دا عظمتنا او کافر پیسا که قیاس که کافر پی قیاس که دارنگی صورت آل عمران کی ومراشی تو عزو من تشاہو و تو زلو من تشاہو بیدی کل خیر الله استا پلاس کې دې फायदा نو استا لاس کې फायदा رسولي نو دا اکسیډنټونه او عذابونه او مرګونه استا لاس کې نه راځي باباګانو په لاس کې نه بیا دې کل خیر او شر خیر ذکر کو او هغه ذلیل او خس او نقصان شي بس کې قیاس کې فذکر ان نفعت الذکر پندور کوا په قران فذکر بالقران پندور کوا په قران کې फायदा دي نو ورکا او جناز نو مور کو نا پندور کوا په قران کې फायदा اخلي او کنا اخلي پوښیږي دلتم ذکر د فرشتو او ابلیس دواړو ته شوی دی خو د فرشتو ذکر یو کو د وجه د اشرف نه او ذلیل او خاص شیطان هغه په قیاس پوښ یو جوابدار دویم جوابدار چې سورته اعراف 12 آیات وګوره سورته اعراف 12 آیات البته مستقل حکم شوی دی د بېمانتا مستقل حکم دی بیمان تا شوی دی سورت اعراف اتم سپارا آیات نمبر 12 قالا ما مناکا اللہ تسجدا از امرتو کا وی اللہ سمنک تال رائے شیطانا دسجدی نکولونا از امرتو کا کلاچ حکمکو ما تاتا چتا ته ما کلا حکم کو نو تا ول سجده ونکلا اذ امرتو کا کلا چ حکم کو ما تا تا نو حکم شوی شیطان تا هم حکم شوی دی دیتم شوی دی یا شیطان تا ځان له حکم بې ایمانه تا شوی دی اوس پوښ کړه نو کو سو دای اعتراض کی چې شیطان تا حکم نو شوی دی که سجده ونکلا وانا دا قرآن قاعده یو ذکر کی ا اشرف او خاص پس کی قیاس کی یا زال د الله حکم شوی دی خدا حکم مسله بیان شو سجده شو سجده خدل ته الله حکم فرشتو ته وکړه چې سجده آدم علی السلام ته وکړي او بل ځای کې الله حکم کوي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله دا څه آیات دی کنه سجده ما کوي نور تا مسپوږ میتا سجده کوي خاص الله تا نو التا سجده مخلوق ته منه دا ما کوي عدالت وي مخلوق ته سجده کوي ادم عليه السلام مخلوق نو نو جواب دا چې سجده دوه قسمه ده یو سجده د عبادت تا او بل سجده د تعظیم ده التا چې حکم کړي دي چې سجدا نشتا مخلوق ته نو هغه سجدا د عبادت ته سجدا د عبادت بالکل په اديان کله حاکم منوا کاغنوري کسبومي کې انساني کې حيواني کملي کې ژوندې او قبري او مخلوق ته سجدا سره منلا دلته چې حکم شوه دي نو دا سجدا د عبادت نه دا دا سجدا د تعظیم دا او سجده دا تعظیم په باز امتونو کی وقتونو کی جائز وا دا سجده دا تعظیم دا لکا سورت یوسف کے براشی وخرو لہو سجده پریوت پلا رونا ټول حضرت یوسف تا علیہ السلام تا سجدن پا سجده بانده ناهم سجده ناغا سجده دا شکری وا سجده ده تعظیم و سجده ده عبادت نو پوشه کن نو سجده ده عبادت مخلوق تا جائز ندا چالا پی منع کرده دلتا یو کس ماته ویلی ہو چه تاسو آئے چه سجده جائز باباگانو تا ندا نو ده آدم علیہ السلام تا سجده ولی جائز و آخم یو انسانو نو چاگا نیک بندو پیغمبرو نو اولیاءو تم سجده جائز ده دا قیاس ته قیاس مال فارق دی یو خدا الله د طرف نه حکم دی تو وجه دا سجده کې نو د عبادت سجده کې او دویم دا چې آدم علی سلام ته خو په سجده حکم الله کړو چې الله یو کارو کې نو زما استاد سره کله چې پای کې مونږ چوجا را کو چې پای مونږ قیاس مخلوق کو چې بابا تم سجده جائز ده لو په پوغانو بازو متونو کې سجده د تعظیم جایز وا په امت محمد کې صلی الله علیه وسلم کې هر قسمه سجده مخلوق ته جایز نه ده کده تعظیم ده کده عبادت ده کده شکرې ده کده نه نه ده پدی امت محمدی صلی الله علیه وسلم کې هر قسم سجده مخلوق ته منځو مکه وېست لکه مخاله توکنه کویا ټول سجدي مخلوق ته په امت محمدی کې سجده شي منځو خدا سجده آدم علیه السلام ته خو زو شو د الله حکم دی سجده تعظیم وا نو دا سجده آدم علیه السلام ته په کومه طریقه وا څنګه چې موږ سجده کوو الله ته پزمکه پریوځو دا رنګه سجده وا او کله په بل طریقه وا احکام القرآن د ابن العربی هغه کې په دې ځای خط تفصیل کړی دی چې دا داسې سجده نه وا لکه څنګه چې موږ پزمکه الله ته پریوځو سجده داسې په تندی لاس کې خودلو لکه یو سړی د تعظیم د پاره چاته سکی سلوټ کوي په تندی لاس کې په تندی داسې لاس کې خودلو بابا آدم ته او یا نفس لغوندی سر ټټولو لکه باز انسان د ادب د پاره د باز خلکو مخ کې دا کار کوي او دا من لري السلام علیکم اوس کوي کنه کوي را رواني السلام علیکم دا من لري لاس بوچته خو سر باندې کته کې مخلوق تا اغه سیز چې اغه الله لرواو مخلوق له اغه سیز من لري نو سجده ادم علی السلام ته یا پتندې لاس کې غودلو او یا سر کته کولو دا سجده وا او یا سجده بینی اغه تا والک سنگ چې موږ سجده الله تک دوا تریم جواب داده چې دا سجده آدم علی السلام تا نو سجده په حقیقت کې چا تا وا الله تا وا خو په طرف دو آدم علی السلام وا خبر دادا دو عبید الله سندی رحم الله رایوم دادا چې دا سجده الله ته په حقیقت کې خو په طرف ده آدم علی السلام لکه څنګه چې من سجده کو الله ته خو په طرف ده چای کو ته کعبه منغو محمد کعبه شریفه مخ کو کعبه ته سجده کعبه ته نه کو په طرف ده کعبه کو سجده چاته را الله تعالی نو سجده الله تواخو په طرف دو آدم الله وی کما ته سجده کوي فرشتو نو آدم علی السلام قبله کوي ما ته سجده ای او که په طرف د آدم علی السلام سجده نه نو هغه سجده ما ته منظور نه ده اوس هم الله وی ک په طرف د کعبه هو ما ته منظور ده ک په طرف د دین ما ته منظور نه ده اگر که سجده خو کې ته څه کې او تاسو کې تاسو کې منظوريږي نه سجده هغه منظور ده چې په طرف د کعبه ده خوش وکنه نو دا سو خبره د سجده کې پیژندل پکار دی مخلوق ته سجده بالکل منه ده نن سبا چې پیران وتا کوم سجده خلق کوي دا حرام دی دا شرک دی کده تعظیم یو کده عبادت دی عبادت خو بالکل به نه شرک دی او بادیان کله آ کلا روا او انبیاء تم د عبادت سجده منوا او کده وی ز تعظیم کوم دی پیر سیو لدا هم حرام و ناروا دی نن سبا وګوره پیران با ایمان بناستی خلق برازی او پزمک و تپریوزی از سجده و تکیو دیو پا پشار دبور کی و علب پاسی گی دا حرام دی دا قبیلی دا شرک ندی کاغ قبر تایی کاغ جوندی تایی کاغ مل تایی دا سجده مخلوق تا اے ناری نو زنان نو حرام دی باز خلق زمان چکل نوی وادو کی نخواخ وی ما تا پخپو بانی پریوزی وای کنه سجده او ته کوي او په خپل ما ته پریوزا وای ما په خپل بوله پریوزا مو خو کوم معاف کای می نه په خپل پریوتل کتا غتا په تلا سولل هغه ته کتا کېدل دا مخلوق ته حرام دی دا من دی دا په جنې ګورېغه ټیک دا وا د زوم مسله جدا ده خزي مسله جدا ده حدیث کې راځي پیغمبر پاک وای د خځه په خاوندونو لوی حق دی او د خاوند په خځه پیغمبر پاک وی ک سجده په زما پومت کې مخلوق ته جایز وي مخلوق ته نو ما په حکم خود ته کړی وی چې سجده چاته وکي په خاوندانو ته وکي خو زما په امت کې سجده مخلوق دا من دا حرام دا اوس پوه شو دا ابلیس سجده ولی و نکړه و ای زه غټه غټ څه بسکه معتبر زه باغه چا ته سجده کوم چې هغه د خاورو پیدا لري چې دې خاورې طبیعت سره چې دا ویلې او گزارې کونکو کم خوازي سکته نو چې کوم چې سکته دي نو زه باغه ته سجده کوم او زه د اور نه پیدایم او اور چې بلکې نو هغه چرته دي پورته کښته په بارا نو زه بارایم او چتم په آدم کته نو پورته کته له سجده نه کوي ځکه زه سجده نه کوم په آدم نو چتم پوهې اقیاس به ایمان کړي بل چې وېدا د فرشتو استادو پدې حال دا تاسو ولیدل کېنه وېدا د فرشتو استادو استادي او لکولا علم او خدا او چکره د الله علم او حکم او نه مانو نو د فرشتین الله ختم کو شیطان ته جوړ کو کته را کوستو دا ټول د کوسلیری دا ټول د خرافات د ځان خلکو جوړ کړی پدې باندې د علامه صابونی مستقل کتاب دی کتاب الانبیاء والنبوہ خسته فرق آگا کرے نورم کرے رے دا فرشتو استاد اللہ دا سی سیزنے کے چاہا نا فرمانے او نا دا فرشتو نو دا فرشتو دا جنس نا دا بیمانا نا دے دا ابلیس دے دا شیطان دے دا بیمانا دے دا جنس او دا فرشتو جنسو نسری جدا دی تا بتا تا ہوئی دا دا او دا فرشتو جن سرے جدا دی تو ایک کم دے کی جدا دی سورت کاف پنزوستم آیاتو گو رے تا با یاد دی پینزل لسم سپارا پنزوستم آیاتو گو رے وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُو لِآدَم سورت کاف آیات نمبر دے پچاس وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُجُدُوا لِآدَمَ یاد کا چوی موږ فرشتو ته سجده وکړې په طرف د آدم علیه السلام چې دا زم زده شو نو اوځه قران کې د بابا آدم بیان راځي علیه الصلوۃ والسلام نو تاسو او آیات نو وزین زده شو چې دا حکم چا ته شوه دې کله کله دې چا منلې دې سجده څنګه وا په کومه طریقه وا دا از یک به تفصیل نکوم یا دا زده بشی کنم یاد کچوی منگ فرشتو تا سجده اوکی لی آدم پا طرف دادم علیہ السلام سجده اوکلا تولو فرشتو الا ابلیس مگر ابلیس اونکلا کانو دا ابلیس من الجن دا جنس دا پیریانونا کان من الجن لا من الملائک و د جنس د جناتنا د فرشتونا نو ففسق عن امر ربه نا فرمان یو کله ابلیس نا فرمان یو کله د جن د حکم د خپل ربنا اې د جنات نو او جنات اذا سرکش سرکش یو کله پوجګ د فرشتونا نه دي جنات نا فرمانی کوي او فرشته نا فرمانی نه کوي وګورا او د فرشتو جنس جدا دی هغه نه فرمانی نه کوي سورت تحریم دا یو کم دیر شمې سي پارینا یو پانه مخیو ګورای التسوی سورت تحریم اته وشته می سي پاري اخیره پانه دا شپګم آیات دی یا ایها الذین آمنو کو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم نا فرمانی نه گئی خلاف نه کیدا فرشته د الله ملي کونه لا يعصون الله ما امرهم نا فرمانی نه کیدا فرشته د الله د حکم امرهم چا لا حکم کیدای تا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ او کئی دا فرشتے آ حکم چو حکم کولیشی دیتا اگورا فرشتي د الله د حکم خلاف نه کوي نه فرمانی نه کوي. سوره نحل وګوره التم ذکر کوي سوره نحل التم ذکر کوي نه فرمانی نه کوي دا فرشتي. آیات نمبر دے 50 سوال لسم سپارا سورة نحل آیات نمبر 50 یخافون ربهم من فوقهم یاریگی دا فرشتے دخپل ربنا چه دا پاس دے فرشتو دے ویفعلون ما یؤمرون او کئی دا فرشتے آ حکم چو حکم کولی جدیتا او ګور فرشته د الله د حکم نه فرمانی نه کوي ځکه جنسي نورانی دی پاک مخلوق دی او ابلیس د جن سره چانه دی د جناتو د پیریانو نه او پیریان دی نافرمان سرکشانو ځکه نه ځکه د جن سره د فرشتو نه نه دی ابلیس د جن سره د پیریانو نه دی بلا دا ابلیس جنس آغا ناری دے دور نا پیدا دے او دا فرشتو جنس آغا نورانی دے دنون نا پیدا دی در این فرق دا دے دا جناتو پا خپل منس کی نکاو نکی گی او دا فرشتو پا منس کی نکاو نکی گی سلورم فرق دا دے چې دا جناتو منس کی بچی پیدا کی گی سلسله ختمی گی مکی رستو رازی او دا فرشتو نا یو بل پیدا کی گی نا نورانی مخلوق دے پوشی کنا نو دا گل فرقو نا دیر آگے دا فرشتو استازو دا سی پلید دا فرشتو اللہ استاز گردے دیو جن استاز با آغسو گردے چاہ پاکوی بد ملنی بی حیانی کم انسان چې بے حیا او بدعمل جوړ شو هغه د خپل علم استاد جوړ نه کی ا د خپل ځان او د خپل اولاد استاد جوړ نه کی تعویزګر کوټګر بے حیا او هغه پردو خلکو سره په کومه طریقه ملاوي دل داسې خلک استاد جوړې بے حیا مشرک بدعقیده دیو جن قران ویغا وایز قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم یاد کا چوی منگ فرشتو تا سجدو کئی پا طرف دادم علیہ السلام پوشک نا اولام لیت طرف راجی عبدالرسول ولو کے کتاب دے پدین احوامین کی صحیح سا اشعارو کے راجی پائی کی ذکر کئی چلام لیت طرف راجی یا عبداللہ سندی رحم اللہ ذکر کئی چلام لیت طرف دے عبداللہ سندی روی سڑے ہو لوی عالم د خپل زمانه امام الانقلاب څنګه چې د خپل زمانه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه د لویز سره د خپل زمانه څنګه چې دا غنا مخه په خپل زمانه کې شی احمد ابن حنبل لوی امام نه په خپل زمانه کې او هغه پته دا د جنازو نه پته لګی په ما ویلو کنه د امام ابن تیمیه رحم الله مبارک راضی چې کوم حدیث شیخ الاسلام ته نی رسیدلې هغه حدیث نه ده داسلوی محدث شاغه په جیل کې پیادو و دې جلد کتاب لیکلې ده اس شیخ سره نو خزانه وا قلم ورسره او کاپی قلم ورسره او کاغذ لیکل بالکل دایي کتابو ګور پته بلولې بار مسئلہ قرآن او حدیث قرآن او حدیث قرآن او حدیث از حدیثونو یاد تبی حافظ حدیثو قرآن خو پرید حافظ الملت تے پوشی داغ پا جنازہ کے پنزل لکا سری او پنزل لزنان شریکی شوی معمولی سری نو لکا سنگ چه دے امام احمد ابن حنبل پا زمانہ کے اتل لکا سری او شپیت زر خز شریکی شوی خزم پا جنازو کی شریکی ہو رہا او دا سے چنن نیتونو نی فیس بوکی وی نا آلاتو خلق خبر شو زانی را رسولو گنتی شوی وی نی سب آکی شدیری کی خوزا آلات دا سے راغیلی دی چیزا کسو خبر نیم خبری کی تماشیرم خلق دی جنازی دا آگئی وی آیا لالوی خلقو دخ پلے زمانے إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين واستكبر زان غټو غانو وكانو ما په خپل زمانه کې یو څو جنازې لیدلې دي اوس به خود لوی خو چون کې دا هو دغه زمانه دا ټیکنالوژي زمانه دا خبرېږي هغه داسې زمانه وا چې ټیکنالوژي نه وا موبایل نه وی فنون هم نو دا فسه نکالو خان چې عظیمه جنازه مالې دې وداوا ايو شیخ القرآن شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله خودوا او خپل چې سوره دې پای کې زینو کنټرول کېدل نه او خپل ته ځکه شیخ القرآن روخ کلو چې خلک احکار دغه سپروتو چې خلک یو ګور اوس خلک الزامات لګي وای دې مشر سراوته وا جبه راوته وا دا حالت دې مغلوب او هغه چې چا الزام لګولیو هغه به ایمانا منک ها وا کې منغو ته دا مو اګیوالو ګرځې دا به دا, دا خبره کوله و دې مشهودو له کس کا جبر اوته وا لبیا نتن نه کده نظر خاخ کا دا حالت دې ما الزامات خو لګی کنه هغه سره به ذات خود خپل ما دا هغه حالت چولې دو چې ډېر په دمر او صلی الله اوپر ډېر په دمر او صلی الله اوپر اوش الزامات اوسم باځي دې ټونو باندې چریږي بې ایمانه و دې دا هغه مشر جبه هغه دوی هستی که نوری سم نی دا بیلیگر مولانا سیب راغلی ہو بیان اکڑی پلٹ چلی گی خردون امان مولانا سیب راغلی تا پوستوی که واجب راو تیو نو کلا پری دا دا جمعیت علماء اسلام بانی و مشر حدالوی لی علماء چه خبرشی و را رو دے پک تقرون باقی دا کری دی بیلیگر مولانا سیبی دا آغا سالین نفات سوی دے چه دو طول زندگی د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو لپاره تیرا کړو د خپل مال جان ارص په دین لګولیو و هم په ټول عمر ګټلې دا خلل دا او د په لګولې دا هغه د خپل اخره اوس موجود دی په نت باندې چریږي داسې شخصیت دا هغه جنازه او زه به کلو چې خامخه آلات شو اسباب شو استکبرا وکان من الکافرین لوی بېمانه ابلیس وکان من الکافرین او دې د کافرانو نا وقل فخاد الله په علم کې دې کافر الله ته پته او بدل حکم کوما او دې به انکار کوي وقل لا ومن یا ادم اسکن ادم علی السلام اوسېګا انت تو وزوجک الجنه او بیبی صاحبه دې باغ کې تو او صاحبه بی په دې باغ کې اوسېګي وکلا منا باغ کم ځای کې یو باغ او د باغونو نا ارده چو کم باغ دے په کم ځای کې والله عالم امام ابو حنیفه رحم الله امام راضی او چې دې کې توقف پکار دے دا یو باغ او د باغونو نا الله ته پتوا پوش وکلا خره د میو د باغ نا راغدن پریمانا حیس شئتما کم ځای کې چې خوږه شي تاسو د دې تاسو د دوار کم ځای کې دا باغ چې تاسو خورا کوي د کم پټینا نو خوره ولا تقربا هذه الشجره یو بوټه اور تیار کچې دی بوټه له خاله مور ځای من دې کې تاسو دوالا دی بوټه تا ان تقربا کنزدې شوې دوالا نو فتقونا من الظالمين نو شیبا تاسو دوالا د سنا ظالمانو نا ظلم پا مانا دا کمی سرا صورت کاف کے براشی دری دیر شمایات کے پینزل لسم سپارا کلتل جنتینی آتت اکلها ولم تظلم منو شیعا دا دو طرف نوالا با بور کولی میوی ولم تظلم او کمی بینکاو دا غینا زربر ظلم پا مانا دا کمی سورت فاتح دو دیر شمایات کے برایشی سمع ورسن الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا فمنوم ظالم لنفسی بعد اخفل کتاب علم آگا چاہتا ور کرے چما غور کرے رے نو چی غورم اکا نو بیا می ظالم کا نا ظلم پا ماند کمی نو باز دا غینا چه ما غور کری دی زان لے کمیو کو پو نیکو عمالو کی صحیح کار نکی کمی زان لکی پوشی ظلم پا ماند کمی یا دو صورت انبیاء دیونس علیہ السلام پو دعا کرا جی 87 نمبر آیات د سوره انبیاء فنادى في الظلمات الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين زیم د کمی کون کنا دا اسباب ما صدا الله کمی دی دا بستاسو یادی دا نه چې ظلم زکات رجو والا پیدا شوی دی او دا خبر بکی ظالمان او ظالمان او ظالمان نا فتکونا نشیبا تاسو دوالا من الظالمین ده کمی کون کون زان لا زان لبا کمی او کئی فازل لهم الشیطانو نوخوی اول ده دوالو لر شیطان عنها داغ باغنا داغ زیناوی خوی اول فاخرجهما نوخ کل شیطان ده دوالو لر داغ زینا چودا دوالا فی بائی کی وقت کلی چاو داغ زینا اللہ شیطان ته نسبت ولیکي زکه چې په وسوسه د شیطان باندې وتلو ګوره چې د کم سین نه یو انسان منکه اگر کاغذ غریوي خو انسان به هغه ته زور کوي چې دغه بس چلوي بیمار دی کنه ته ویل کا خوراک باندې کې چې اصل خدا پټ پټ خوراک کوي اره کدا شه تعالی خنه دی نو هغه خوري دیو دې که بس چلی نو او خویول دې دوالو او ازل خویدل دا خویدل او خویول شفیق الرحمن دا په یلې کې په قصدې ته دا غځې کې روانه باران شوي دې او په دې ته وی ګنې دا چې سیدې خوچ په پکې دې نو اغازه د خپل اړشی او خویږي دا په ځان په قصد خویوي کنه په یره خیال دې نو خویدې آدم علیہ السلام دا سی خوید لیو پیی ربانی لیکن سورت توہا آیات نمبر اگور ایتاسو یوصل شپالسم 116 نمبر آیات سورت توہا شپالسم پار اگور ای وَلَقَدْ عَهِدْنَا واحدنا الى ادم من قبل فنسيا اور پس آیات دیکھنا فنسيا داغن ير داغلی ولم نجد له ازما انو مندل من غل را قصبنا تا قستنو ها قستنو پیروان او صورت عرب کے برائش 21 نمبر آیات کے بیمانوں تا قسموں کو وقاسمہما انی لکما لمن الناسحین شیطان قسموں کو دے دوالو تا شزستاسو دو دوالو خیر خواہی ما دی بوٹی نا خوراکو کئی یا با بادشان دے جنتو گرزئی یا با ہمیشوالے پا جنت کستاسو بھی انسان دے حریص دیکھا نمیوا بی بی هوا شکولوا آدم علیہ السلام قضای حاجت تتلیو پتو تنوا روٹی تیار حکڑا پدرست خانے کے خدا بی بی هوا لالا دا اغ بوٹی نے میوا او شکولا چه دکم بوٹی نا اللہ دی منکڑیو میوی رولا اغی کٹکلا نیمی او خلا نیمی پدرست خان کے خدا بابا آدم علیہ السلام چکل را غی دا بہرنا روټه تیار وا روټه خوړه موتبر خلک روټه په سرست سخري پیپسي یا میوه دان خوري نو روټه پسې اغه نیمه دان چې کوم پاتې وا خوړه بابا آدم علیه السلام شکولم نو وا کټکلم نو وا او چې سب راتو نو غو خوړه او چې کله میوه خوړه الله ورته یا دم تمانوي من کړه او ما ته خو پته نو وا فنسیا میوه برتاوا نو هغه ما خوړه دا جاغ شکولم نو خبرم نو پوشه تو اللہ حکم گورا لیس علیکم جناح فی ما اخطأتم ولیکن ما تعمدت قلوبکم دو صورت عذاب سلورم پنزم آیات کے براشی نشتره پتا سو گناہ پاسکے اخطأتم چه خطا شوئی تاسو دے خطا شوئیو نفا خطا کی گناہ شتا ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن اشتغنا پاسو چې قص کړې ستا زړونو پاغه باندې لا یواخذکم الله باللغو ننیسی تاسر اللہ پا خطائے باندی اللہ پا خطائے قسم پا خطائے زنو نیسی پوشی دلتا ہمیں خطاشیو وقلنا وی منگی بیتو زیلار شے اے بیتو پا ماندت للو سر دانا چی بڑا عرش مو اللہ کو کجے گئے دا پڑو را کشیو دا سر گزار کریو نا دا یو زین اللہ عرش بل زیتا رستو راجی کنا دی صورت کے بنی اسرائیل ویلیو منگلا تیار خوراک نه ده پکار منګله چکنیانی سبزیانی ټماټر او ګو پیاز پکار دي نو موسی علیہ السلام ته ای بیتو مصرن فان لکم ما سالتم ای بیتو ان چې کوشي نه ای بیتو لار شه د دې زینه هغه ځای ته لار شه چې په کمځه کې د ځونه کیږي باغ کې پته نه کیږي دا باغ ګلوی کړڅ کیږي دا ته نه کیږي ته تیار خو اور کوي قل لاوی منگی بیتو زیلار شای بازو کم باز استاسو دو پارد باز یادون دشمنان دی شیطان استاسو دشمن دی ولکم فی الارض مستقرن استاسو دو پارا پز مککی زید اسیدو دی زید قراری دی ومتاون الہین آفیدا و سکدا الہین سوقت پوری ومتاون الہین لیو اگر باتی کہے گئے وتلقى نوح غست ادم عليه السلام ذکر ادم عليه السلام من ربي ذخل ربنا كلمات يوسو كلمي حكم لا اكلمي سوي ناشكي گورا تکلمي وي لولاك لولاك لما خلقت الافلاك وي دارش په ستون باندې لیکليو لا اله الا الله محمد رسول الله او ذات راضي ما وی الله ما د پیغمبر په وسیله باندې معاف کا الله وی اے محمد تا سرنګ اے ادم علی السلام تا څنګه محمد پیجاند ولم اخلق ما خواغه سره پیدا کړی و یا الله چې تا کله ز پیدا کړم او د عرش په ستون په ستونو باندې تعالی کړیو لا اله الا الله محمد رسول الله نو زه پوه شم چې ته نه یو ځای کې د خپل نوم سره مگر نوم دا چا چې تاسو سره ډېر مینه دا محمد د الله پیدا کړي نه دی خو تاسو سره ډېر مینه دا د په برکت د په وجه اخلاص کې نو الله وي صدق تیا ادم تارشاوي او ادم عليه السلام اوس په اخلاص وما لولا محمد ما خلقتک کما محمد نه وی پیدا کړې نو ته باندې سن نه وی پیدا کړې نو محمد خلا پیدا نو امروز ته پیدا کیږي اول پیغمبر آدم علی السلام او اخر پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی او وسو شاعر وای کنا شاعران لولا کلولا کلم خلقت الافلاک ک پیغمبر ته نه وی نو ما مخلوق نو پیدا کړې استاد مخمه مخلوق پیدا کړي عاقل می داوي نا دا کلمي غلط دي دا د قران نه خلاف دي وګوره د دې خلاف او قران ذکر کې سورته زاريات کې محمد صلی الله علیه وسلم د مخمه مخلوق نه دی پیدا کړي ما د عبادت د پاره مخلوق پیدا کړي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او جنات ندی پیدا کړی مخه کدا څه بودا ما ندی پیدا کړی انسان او جنات ما ندی پیدا کړی انسانان او جنات مگر د فاره د خپل عبادت نو دا خو نو چې الا علی محمد پوشه ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق ما اسماو نوز مکه ندی پیدا کړی مگر د فاره د حق سر ګوندولو د فاره دا خبره غلطه ده کم یو خدا حدیث د قران خلاف دی بل د حدیث سند غلط دی دا حاکم ذکر کړي لومبه ها مستدرک کې د سلوره می صدې امام دی اگر چې دی لو امام د حدیثو دی خرافیزیون دا رافیزی دی شیعه دی پوج فتاب علیه اغه کلمې دانوي کلمې داوي سورته اعراف 23 نمبر آیات وګورئ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وی دې دواړو از منګ ربا منګه مې وګو پل ځان لرا کته بخنو نو کې مونږ تا رحمونو کې و مونږه نو خامخا شو مونږ د تاوانیانو نا کلمې داوي اتاب علی الله مې ربانی وکړه پاغه باندې انه هو التواب الرحیم بشکد الله دې توبه قبلون کې مهربان پوښه ا کلمې داوي فقر ا ویلو سغیره قل لاو منگی بیتو زیلار شر دی زینا جمیعن طول اے بیتو مراد تسنیه دا او دو تسنین تابیر پا جمع سر کرے دو وجه دا شرافتنا زید دی زینا طول پای ما لکا شاگر رو سازو جیتا سودا سویلیو لاغو یو کس دی اتو تسیغر جمع رو لی دا پار دا عزت پای ما عزت زان کے پیدا که ها دا سکولیانوی سر جی سر سر ها سکولیانی پلوس هاروی از اونگ دا ہو تا دا سی ویلیو نا اتفز دا کئی فایم آیاتی انکم منی هدن کراشی تازو تازما دا ترمنا هدن کتاب پیغمبر امن تبعا هدا چاشی تابی داری اکلا هدا زما دا کتاب زما دا پیغمبر فلا خوفن علیهم نبوی راپ دای باندی ولا هم یحزنون او نبد غم جنشی ول اوس یره کسان چې کفر وکړو وکذبوا او دروغ وی بیااتنا پایتونو زمنګا اولایک نو دا کسان اصحاب النار